राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 29 मार्च 2003 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके मन की सुनाओ। हमारे मन की तो बात ये है कि लग जाए सबकी लगन, सब प्राप्ति हो जाए भगवान की, सब भगवत भक्त हो जाए, सब तत्व ज्ञानी हो जाए, सभी मुक्त हो जाए, सभी योगी हो जाए, सब कल्याण हो जाए। हमारे मन ये बात ये है, आप बनो फिर बहुत सुगम बात है। अपना है, अपना मिलने में सुगमता होती है, अपने साथ रहते सदा। आप नरकों में जाते भगवान साथ में, स्वर्ग में जाते साथ में, जहां जाओ भगवान साथ में, और कोई साथ बता नहीं। कर्म फादे दट हो जाएगी सब, भगवान दर्शन नहीं, भगवान साथ छोड़ते ही नहीं कभी। अपने भगवान मेरे, भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, पति मानो, पुत्र मानो, इष्टदेव मानो, थाने में जाओ, अपना मान लो। मारा मारा है बस, जैसे बड़ा कहता माँ मारी है, बड़ा भाई माँ के हाथ रखे हाथ में गोदी रही तो फेंक रहे, गोदी में मैं बैठू, माँ मारी है, अरे मारे हो मैं तेरी माँ कैसे बनेगी, मैं हुक्म दे तो बनाएंगे, मेरे हुक्म मेरा माँ नहीं बनते तुम्हारी माँ मारी। यो भगवान मारा है, भगवान बहुत राजीव है, भगवान प्रसन्न है। बालक ऐसे कहे तो क्या बड़ा भाई नाराज होता है, पिता नाराज होता है, माँ नाराज होती है, माता मारी है, यू देखो बैठते मैं देखू, आप हो तुम देखो मेरे, मैं नहीं देखू और हो तो ही देख रहे हो। भाई भी राजी वे पिता पिताजी देखना तुम तो माँ तो मिट्टी में देखो। जो भगवान ने कहता भगवान राजी हो, महारापण भगवान में चाहिए, संसार महारा नहीं है, संसार छूट जाएगा सब, मन छूटेगा नहीं, मर जाओ तो छूटेगा नहीं भगवान, तो मैं जो साथी बिच्छू सांप बन जाओ तो भगवान छोड़ते नहीं, वृक्ष बन जाओ तो भगवान नहीं छोड़ते, घास फूल बन जाए तो भगवान छोड़ते नहीं, भगवान छोड़ते ही नहीं। ऐसा कोई साथी है ही नहीं, भगवान के समान साथी कोई नहीं है। सबसे बढ़िया साथी भगवान है। मेरे तो वेद में उपाय, दूसरा न कोई। इतनी बढ़िया बात है। मेरे तो वेद में उपाय, भाला पड़ने से राजी होते भगवान, भगवान महाराज। और मेरा कोई नहीं है, और मेरा कोई नहीं है, मेरे तो आप ही हो। अच्छे महात्मा है, संत है, नमस्कार। भारत भगवान है। और महात्मा तो अपने घरे रहो, मान क्या मतलब है? बहुत अच्छे तो अच्छी बात, बंदे तो अच्छी बात, हमें क्या मतलब है? ठीक ही बात है। भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। आप भगवान दर्शन देते हैं, ये नहीं मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की हूँ, ये अपने हाथ की बात है। भगवान दर्शन देते हाथ की बात नहीं है। अपने भगवान से हमारे कोई नहीं है। मैंने दर्शन मत दो, उम्र भर में नहीं दर्शन मत दो, छुट्टी दे दो। भगवान को छुट्टी दे दो, आपको छुट्टी, संसार को छुट्टी दे दो, धन खुशियां जो करो, सगला छुट्टी दे दो, सगला में प्यारे विजय होगा। तेरे पावे जो करो बदो बुरो संसार, नारायण तो बैठ गए अपना भोर बुआ। सब भगवान है, सब भगवान है, हमें क्या मतलब? कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। सुना नहीं भाई, ध्यान दे रहा, किसी से कुछ लेना है देना है, मेरे तो भगवान है। और किसी से कुछ लेना देना कोई मतलब नहीं है हमारे, हमें क्या मतलब? लेने से क्या देने से मतलब? मेरे भगवान है। बड़े यहाँ तक कह दे जाने राम कुटिल कर मोहे, लोग कहे गुरु साहेब विद्रोही, तो सीताराम चरण अति मोरे, आनंद बड़े हुआ नुकृत हुआ। हरदम मस्तर हरदम, कोई मरे कोई जन्म के ब्याह और कोई विधवा हो है, कोई संसार है, होता रहे होता रहे। अब क्या मतलब है? कोई मरे तो क्या मतलब, कोई जीवे तो मतलब, कोई जन्मे तो क्या, हमें क्या, हमें क्या मतलब? मर जाए तो मर जाओ, जी जाओ जी जाओ, जन्म की अच्छी बात, ब्याह हो गया अच्छी बात, या विधवा हो गया अच्छी बात। क्यों गए? होने वाला टेगा नहीं, क्या मरने वाला टेगा, क्या विधवा होने वाला टेगा, तो क्यों अपनी इज्जत हो गए? होगा तो वैसे ही तो मेरी राजी रहना है, कोई अपने कोई कुछ बात ठीक है। कुछ हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, बहुत अच्छी बात, हम मानेंगे ऐसी बात, तुम्हारा अच्छी लगे तो मानो, नहीं तो नहीं सही। दुकान भरड़ी में आने वाले लेवे तो लेवे, नहीं ले तो नहीं सही। पूरे मर्द में ही जो हर हाल में खुश है, साल उड़ाती तो साल में खुश है, पूरे मर्द में जो हर हाल में खुश है, मौज हो रही है बात, ये बात है। सत्संग करने में सब भाई बहनों को खूब मस्ती, हर मेरा कुछ लेना देना। भगवान को याद रखो, प्रभु के चरणों में लिपट रहना, प्रभु के चरणों में लिपट रहना और देना न देना, प्रभु के चरणों में लिपट रहना, देना न देना मगन रहना। हमें क्या मतलब है? कोई आवे कोई जावे, कोई जन्म है कोई मर है, कोई ब्याह है कोई विधवा है कोई वह है, तमाशा है तमाशा। कैसी मौत की बात है, हरदम मास्टर हरदम दुखी हो तो हरदम दुखी हो जाओ मास्टर हो, कभी दुखी मास्टर तो भी रहो अधूरा नहीं, अधूरा नहीं, पूरा दुखी हो जाओ पूरा सुखी हो जाओ, क्यों सुखी सुखी जाओ क्यों दुखी दुखी जाओ। आखिरी हद में भगवान है, आखिरी हद में सुख रहे आखिरी हद भगवान, दुख रहे आखिरी भगवान, ऐसा में मिटने वाला है, ये मिटने वाला भगवान है जो ये खास खास बात ही है, बहुत मौत की बात है। कोई आवे तो मौज, कोई जावे तो मौज। एक संत थे कहते हैं प्रभु दूध फिर मिलेंगे, प्रभु नहीं भगवान ऐसा तो मिलेंगे, प्रभु क्या करे प्रभु है ही हमारा, भगवान ऐसा तो मिल जाएंगे नहीं सत नहीं मिलेंगे, प्रभु तो क्या मिलने भाव है भगवान क्या हो। विश्वास मौज में रहो हरदम, मस्ती में आनंद में खुश रहो हरदम हंस रहो हरदम, कोई मरे तो अच्छी बात, जन्मे तो अच्छी बात, कोई नई घटना में आनंद साधारण होना चाहिए, नई घटना चाहे सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो, ये परिवर्तन भगवान के चर होता है, नई घटना भगवान का परिवर्तन हुआ, वाह पर वाह वाह, दुख होते नई घटना हुई सुख होते नई घटना है, हरदम खुश रहो प्रसन्न रहो। एक संत थे कोई के संत बड़े अच्छे महात्मा है, राम जी बड़े ठग ठग आदि ठग राम जी, एक राम जी ठगे तो राम जी, अच्छा तो राम जी, अड़ी ठग है अड़ू राम जी, अठ राम जी अच्छा बंदा राम जी। एक संत थे जो देखी दुकान में मिठाई पड़ी है, ये भोग लगाओ महाराज लड्डू का भोग लगाओ, जलेबी का भोग लगाओ, मिठाई का भोग सब भोग लगा, कपड़ा अच्छा देखा ठाकुर जी के तार, ये कपड़ा आप लगा महाराज कितनी मोदी बारे जो अच्छी चीज दे ठाकुर जी, ठाकुर जी लायक किसी को पता नहीं क्या है, बढ़िया मिठाइयां भोग लगा भगवान है, सस्ती बात है इसी आप मानते नहीं बोला, क्या पैसा खर्च हुआ कोई परिश्रम है पसीना हुआ कैसे भीता प्राणजलि उग्रन थी सचिता मर रहा। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, मन जन्म है भगवान की कृपा, भगवान की कृपा है, दुख किस बात है, दुख का नाम निशान नहीं है, भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान के। कुछ भी घटता हो सब में आनंद, बीमारी आ जाए तो मौत ही बात है। और सीरियस हो जाऊं मैं, एक आसम गोटो नहीं हिलाऊ, धीरे धीरे जाऊ मिलते जाता। अब तेरी मर्जी मैंने।